بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے الحمد للہ رب العالمین سبھی تعریفوں اللہ تعالیٰ لا آہن جے کو رب ہے جہانن جو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہایت مہربان باجھارو آئے مالک آئے جی قیامت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تجھی عبادت کروں تھا خاص تو کا مدد وٹھوں تھا اہدنا الصراط المستقیم اساں کے سیدھے رستے تے ہلائے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رستو انہاں ماں جو جن تے تو نعمت کی ہے نہ انہن جو رستو جن سے تو ناراض آئیں نہ گمراہن جو